Bismillahirrahmanirrahim. I dag tirsdag, den 22.3.2016, vi har med Riyad al-Salihin at gøre. Inna alhamdulillahi nahmadahu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdi. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihi allahu fahuwa al-muhtad. Wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyan murshida. وأصلي وأسلم على خير الأنام محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن خير الكلام كلام الله العلام وخير الحديث حديث رسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وكرمه وفضله وجوده وهو على كل شيء قدير. أما بعد، كأبغى أسست الإسلام في أنو فهم تلك بيت نمط هنا تخافيس باب تحريم التعذيب بالنار كبيت الفضعنة الحرام قا استغاف الدير مئل حديث نمط إذن كبيت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال خفيد صلى الله عليه وسلم ها سنت صحابة بأوفلوكت وهن ساي إن وجدتم فلانا وفلانا وسئ بفنا هم أهم لرجلين من قريش سماهما تتو فلك قريش وهن نومتم فأحرقوهما بالنار سسكي برانتن مئل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج سسى محمد صلى الله عليه وسلم تبي أنسكد أتكامئود إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا وإن النار لا يعذب ذبو بها إلا الله. Jeg har bedt jer om, at I skal brænde ham og ham, men selve ilden må ikke benyttes andet end Allah, som straffer med den. فَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمَا فَاقْتُلُوهُمَا. Hvis I befinder den, så skal I dræbe den. Hermed kan man sige, at Muhammad opfordrer til at brænde, hvor herefter profeten sallallahu alaihi wasallam opløfter al-hukum med hensyn til at brænde og beder dem om at dræbe de der to i stedet for. Så der har været en del diskussioner hos ulama med hensyn til at tahriq bin-nar, at brænde med ilden. Dem som siger, at den hadith her er med til at opløfte al-hukum, og ingen må benytte sig af det. Og Ali radiyallahu anhu wa arda'a, vi kommer til at snakke om det, har brændt nogle af folk, hvor han bliver bedt om, eller hvor han bliver advaret om, at selve ilden er noget, som Allah brænder hans slaver med, og man må ikke benytte sig af brænden af befolkningen. حديث نمبر 2. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته. ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه say that we were reisende sammen med Muhammad صلى الله عليه وسلم. Og Muhammad ønskede at komme på VC. فرأينا حمرة معها فرخان. Så har vi set en lille fugl, som har to af hendes små fugle, det vil sige hendes unger. فَأَخَذْنَا فَرْخَيْهَا, så har vi taget de der små fugle fra moren. فَجَعَلَتِ الْحُمْرَةُ تَعْرِشْ, så begyndte den her fugl at larme, og det betyder, at den begynder at تَعْرِشْ, det betyder at gå op, og så vifte med vingerne, og så komme ned. فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ, så kom Muhammad صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ og sagde, مَنْ فَجَعَ هَذِهِ بِوَلَدِهَا, hvem har været med til at fjerne, eller hvem har været med til at få hende der fugl, eller den her fugl, til at være skadet, på grund af hendes børn er taget fra den. Ruddu waladaha ilayha, returnerer hendes børn til hende. Wara'a qaryata namlin qad harraqnaha, så kigger han på en by af myr, som vi brændte den. Faqala man harraqa hadhi, så sagde han sallallahu alayhi wa sallam, hvem har været med til at brænde den her by af myr? Faqulna nahnu, vi sagde de os. قال إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. إنه تيجي إنه لا ينبغي. تبود إكبر إن فان فاستغف مئن أن نسكيبنا إلن. وفدي الله سبحانه وتعالى هنستغف سين سكيبنا مئن. ودافر det er hans straf at gøre, så må menneskerne ikke benytte sig af det. Og her har vi lært, at hvis der er nogle fugle, som du ikke kan benytte sig af, og fuglen er ikke stor nok, så har du ikke ret til at fjerne den. Men desværre, der er mange mennesker, der bruger det i form af hobby, og så ødelægger det, man kalder den almindelige natur, og begynder at jagte sådan nogle små fugle, uden at de kan have interesse i det. Hvis man skal jage, så er det fordi, man vil gerne have føde ud af det, ellers er det ikke tilladt. Kapitel nummer 284. Babu tahrimi matlil ghani bihaqti talabihi sahiba. Allah subhanahu wa ta'ala siger, kapitlen snakker om, at man har lånt nogle penge, og man returnerer den ikke, men man holder fast i det. Og her siger det, at det ikke er tilladt at lade en mand, som sidder på stikken, det vil sige, du har pengene, du har lånt det af en rig mand, så skal du returnere det tilbage. Og det er haram, at du holder fast i pengene, selvom at ejeren er en rig mand. Allah siger i surat An-Nisa, vers nummer 58. Inna Allaha ya'murukum, Allah beordrer jer, an tu'addu al-amanati ila ahliha, at I returnerer al-amanat, de som I er betroet med, til sine ejer. Allah subhanahu wa ta'ala beordrer et hvert menneske at returnere de ting, som er hos dig, som du blev betroet med. Og hvis du ikke gør det, så er du syndig hos Allah subhanahu wa ta'ala. I surat al-Baqarah, vers nummer 283, Allah subhanahu wa ta'ala siger, فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي تُمِنَ أَمَانَتَهُ. Hvis I er betroet med hinanden, så skal I returnere de ting, som I er betroet med. Og hermed kan man sige, at enhver person, som har en amana, noget som han er betroet med, så skal han være med til at returnere det. Retablere, eller ligesom returnere det tilbage til ejeren. Første hadith i den kapitel, så siger Muhammad s.a.w., عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على ملء فليتبع. مطل الغني ظلم. At en person at ikke aflevere pengene øjeblikkeligt, når du har den til en rig mand, er undertrykkelse. Hvis du har lånt penge af en rig mand, og din rig mand har lavet en ma'ruf, har ligesom hjulpet dig, og du siger, hvorfor skal jeg returnere pengene til ham lige nu? Han er rig. Så islam går hen og siger, at du ikke returnerer pengene tilbage, så er det ligesom, du har dannet volum på ham. وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلَئٍ فَلْيَتَّبِعَ. Og hermed kan man sige, hvis en person, og her kan man sige, at hvis vi som en person, at vi blev bedt om at handle, og ligesom være med til at være gode mennesker i handlinger. Og desværre er vi mennesker generelt. Og hvis vi forfølger, at vi har et problem, yani, hvis vi ikke kan betale, så skal vi bede ejeren af de penge om at blive befriet til næste gang. Ligesom han giver os en ekstra periode. Desværre det er sådan, at mange mennesker, når de har lånt noget, så har de svært ved at give det tilbage. Det er et problem, som mange mennesker desværre er i besiddelse af. Og det er derfor, islam går hen og forhindrer det, og siger, så skal man returnere det tilbage. وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِئِ. Og det er, hvis der er en, der følger for en rig, فَلْيَتَّبِعْ أَيْ فَلْيَحْتَلْ. Og det er derfor, det er ligesom, han skal sørge for, at det bliver returneret tilbage. Og det er en god da'wa til god gerning for at vise, hvilken person man er som et menneske. Kapitel nummer 285. بَابُ كَرَاهِيَةِ عَوْدِ الْإِنسَانِ فِي هِبَةٍ لَمْ يُسَلِّمَهَا إِلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ. Det er ikke tilladt, eller der er en karaha, forhat, handling, at en person trækker en gave tilbage, og ikke giver den til ejer. Desværre, der er nogen ligesom køber en gave, og når de har købt den, og ligesom intentionen har været, at jeg købte den til Hassan, eller Mohammed, eller et eller andet, så synes jeg, at den er for flot, så jeg beholder den. Læg mærke i den første hadis. عن ابن عباس رضي الله عنهما ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أت محمد صلى الله عليه وسلم سأل الذي يعود في هيبته في هبته كالكلب يرجع في قيئه. هم دا قلت باي مهنس جيفن جاب أعليصم إن هن تسلق سين عين أبكست. Hvis vi kigger på det, så kan man se, hvor ulækkert og klamt det er, når et menneske begynder at drikke sin, eller spise sin egen opkast. Og for at præcisere det, så er det for at vise, at et menneske, når de har købt noget til en person som en gave, de skal ikke returnere det. De skal give det. De skal ikke selv trække det. Og sørg for, at Allah vil belønne dig med det, som du gør. Der er også nogle mennesker, når de giver gaver, så prøver de påminde folk, så de kan få den tilbage igen. Og dem må man slet ikke gøre overhovedet. Hadis nummer 2. وَعَنْ عُمَرَ ابْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالْ حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Jeg havde en hest, som jeg brugte til jihad. فَأَضَعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ. Og ham, der havde den, han har ligesom tabt den. Og hermed kan man sige, at hamaltu, at jeg har givet den der, altså jeg har brugt den selv til jihad, og jeg har brugt den som sadaqa til folk. Og her, jeg har givet den til en som sadaqa, det vil sige, han kan bruge den kun til jihad. فَأَضَعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ Ham der ejer den, han har tabt den. فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ Han har set den, der er nogen, der har solgt det, og jeg kunne genkende hesten. وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيعَهُ بِرُخْسٍ Og jeg kunne ligesom fornemme, at ham, der havde den, han ville sælge den billigt. فَسَأَلْتُ النَّبِي Så spurgte jeg Muhammad s.a.w. لَا تَشْتَرِيهِ وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمْ Lad være med at købe den, selvom, og lad være med at returnere dine sadaqa, dine givende almisser. Og selvom han giver dig med et billig pris, det vil sige en dirham, noget lavt. فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ Ham, som trækker sine almisser tilbage, er ligesom ham, som suger eller sluger sine egne opkast tilbage. Hvor Allah beskytter os. Og hermed kan man sige, at det er faktisk vigtigt, at når man har besluttet sig at give, så skal man ikke trække det tilbage. Og hvis man befinder det, så skal man ikke have det. Man skal bare sørge for, at de er væk fra en. Kapitel nummer 286. Babu ta'kid tahrimi mali al-yatim. Kapitel vedrørende, at haram gør pengene af faderløse. Desværre vi lever i en tid, hvor der er ingen respekt, både for børn eller kvinder eller faderløse. Hvor folk, de bruger de her folk, som vi kalder svag i led, og undertryk dem og tage deres penge. Drengene i familiepræget, de sørger for, at de ældre ikke giver kvinderne deres haq i miraf, i arv. Så det er kun drengene, der tager det. Og hvis der er nogle onkler eller familiemedlemmer, som er værv over for faderløse børn, så er det faktisk dem, desværre, der snyder. Wallahu a'la wa a'la. Læg mærke til, hvad Allah siger i surat al-Nisa, vers nummer 10. Inna alladhina ya'kuluna amwala liyatama zulma, innama ya'kuluna fi butunihim nara, wa sayaslawna sa'ira. Inna alladhina, til dem, som spiser pengene af de yatama, al-yatama her faderløse, zulma, uden at de har rettigheder til det. De er ligesom de spiser med, de er ligesom de spiser noget ild ind i deres maver. Og så jeg slavne sa'ira, og de havner i ilden. Og hermed kan man sige, at de mad og penge, som de bruger på al verdens ting, er med til at brænde dem. Og får dem til at synke i Jahannam, må Allah beskytte os. Allah siger i surat al-An'am, vers nummer 152. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنٍ Lad være med at komme i nærheden af penge af jer faderløs إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنٍ Kun hvad I har berettighed til det. Og hvad I har berettighed til det, det er i form af hvad der er tilladt for jer at gøre. Hvis I har haft i de her penge, så har I ret til at få. Hvis I ikke har ret, så har I slet ikke ret til at tage noget som helst. I surat al-Baqarah, vers nummer 220, Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ De spørger jer om faderløse børn, قُلْ إِصْلَاحُ لَهُمْ خَيْرُ At handle og agte og få tingene til at være i de bedste ting, er bedst for dem. وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ Og hvis I mixer jer med dem, فَإِخْوَانُكُمْ Så de er søskende. Og Allah ved, hvem er mufsid fra al-muslih. Allah subhanahu wa ta'ala ved, hvem der er syndig, ødelæggende, og hvem der er forebyggende, eller en person, som er med til at skabe noget godt. Og det er derfor Allah subhanahu wa ta'ala vil have, at mennesker skal udføre salah. Og salah, det er min al-islah. Alt er godt. Alt er smukt. Alt er dejligt. Alt som er bygget på khair, ikke på shar. Hadith nummer 1. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. محمد صلى الله عليه وسلم حسك أن إسكهوليا ذيك فا تسو فاست المهلكات إلى إذلقيا. قالوا تساء الصحابة يا رسول الله وما هن أبخفتنا الله hvilket er det? Qal, hvad er det? Så sagde han, ash-shirku billah, at have partner ved siden af Allah, was-sihr, was-sihr, magi, wa qatlu an-nafs allati harrama Allah illa bil-haqq, at dræbe et sjæl uden at der er en gyldig grund, wa aklu ar-riba, at spise renter, wa aklu mal al-yatim, og at spise faderløs børns penge, og at tawalli yawm az-zahf, og at stikke af fra mødning af, eller at stikke af fra at møde fjenden af Allah, og stikke af, waqad ful muhsanat al-mu'minat al-ghafilat, waqad, det betyder at tale dårligt om de beskyttende søstre, som er ikke i stand til at vide det. Og det er derfor Allah kalder den, eller Muhammad kalder den al-ghafilah, og i Quran det samme. Og hvis vi tager hver eneste af den, så kan man sige, at shirku billah, det ved vi. At stille partner ved siden af Allah, og tilbyde andet end Allah, og rette henvendelse til andet end Allah. Magi, der er forskellige former for magi, og alle former for magi er ikke tilladt, og de er haram. At dræbe et sjæl, eller at dræbe sig selv, eller at dræbe hvem som helst i form af, at man vil gerne have hævn, eller fordi man er fred, det giver dig ikke rettigheder til det. At spise riba, fordi man synes, at selve halal og haram er blevet mixet, så kan man ligesom overtage riba, som om riba er en del af de indtjeninger, man kan få. Og aklu mal al-yatim, og det er hovedpunkten i det her emne, at man er med til at spise, hvad der tilhører en yatim, en faderløs. Og dem er der en del af, som sørger for at stjæle og bedrage fra yatim, må Allah beskytte os. Og der var lige om at stikke af fra krigen. Når krigen og fjenden er foran, så stikker man af. Og at waqad ful muhsanat, og her at udtale sig om de beskyttende søstre, at de er dårlige eller lignende. Med grimme ord, al-qadf, at fortælle, at de har bedrivet hår eller lignende, og det der er ikke tilladt. Og det er de syv mubiqat, muhlikat, ødelæggende, som Muhammad advarer imod. Tayyib. Ny kapitel 287. Babu taglidhi tahrim al-riba. Kapitel vedrørende, hvor strafbar det er at haram gør riba. Hvis du læser i surat al-Baqarah, vers nummer 275 til 278, hvor Allah siger, Alladhina ya'kuluna al-riba, til dem som spiser renter, la yaqumun, de kan ikke rejse sig. إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. De rejser sig op, ligesom de blev ramt af shaitan, som har sat mas og mas i en berørelse. At de ligesom en, som er berørt af besættelse af shaitan. ذلك بأنهم قالوا, fordi de hævder, إنما البيع مثل الربا. Selve salg er ligesom renter. Wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama al-riba. Allah har gjort salg til at være halal, og har gjort rente til at være haram. فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّهُ. Det er dem, som har fået maw'idah. Og maw'idah her, en rådgivning, en prædike fra sin herre. فَانْتَهَا, så stopper han. فَلَهُ مَا سَلَفْ, så har han, hvad han er efterladt. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ, og ved det, der ligger, det er op til Allah. وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Og det er dem, der går tilbage. De er ens folk, og de er ind i den for evigt. يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَى وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ. Allah ødelægger renter og fordobler. Og yurbi sadaqat, og fordobler almisser. Og fordobler, hvad folk giver. Om det er obligatoriske zakat, eller om det er frivillige almisser. Hvis vi kigger her, så kan man se, at Allah subhanahu wa ta'ala bekriger dem, som handler med riba og forfører riba. Og så siger Allah, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَى. Og de fasttroende, frygt Allah og forlad de resterende ting, som er tilbage fra riba. Hold jer væk fra det, da de er ødelæggende for jer. Første hadith i kapitel. وَعَنْ ibn Mas'ud radiyallahu anhu qal. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu wa ardah say, لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله. محمد صلى الله عليه وسلم har forbandet ham, som spiser riba, og som er med til at få spist den til de andre og givet den til de andre. Og andre hadith, som har lagt tilføjelser, som siger, وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَيْهِ, og dem, som vidner, og dem, som skriver det. Og det er også forbandet af Allah subhanahu wa ta'ala. Og hvis vi kigger, så har vi kapitel nummer 288. Babu tahrim al-riya', kapitel vedrørende riya'. Og riya', det er stolthed. At være havmod, at vise sig. Allah subhanahu wa ta'ala siger i surat al-Bayyina, vers nummer 5. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَعَ. Det de blev bedt om at tilbede Allah oprigtigt. لَهُ الدِّينَ حُنَفَعَ. Hvor de er oprigtigt på den linje, som giver al-hanafiyya, det betyder, at de er bøjelige til islam og din. Og det er derfor, en person skal være oprigtig i sine visninger, må ikke være havmod eller stolt. I surat al-Baqarah, vers nummer 264, Allah siger, لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. الذي ينفق ماله رئاء الناس. Lad være med at ødelægge jeres betalinger. Bilman wal adha. Og hermed at forløbe med mand, at sige til ham, du har givet, jeg har givet dig. Wal adha, ligesom ødelæg det for ham. كالذي ينفق ما له رئاء الناس, ليسم هم دقي سين بينغ فويسا. في سورة النساء verse number 142 الله سيا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. دي ويسا سا اوه ففل ودي ايهو كما الله كن لت. Mange mennesker ønsker at være kendte, at være blandt dem, som viser sig, at være blandt dem, som er ikke oprigtige, men at være verdens kendt. Og det er derfor Allah subhanahu wa ta'ala advarer, fordi det var det, som har ødelagt Iblis. Og har forført Iblis til at være mutakabbir ala Allah subhanahu wa ta'ala, og er havnet i Jahannam. Den første hadith i kapitlen, وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه بغادر أتهنى هوت محمد صلى الله عليه وسلم say قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك إن حديث سمع قدسي وهنسيت الله say أنا أغنى الشركاء عن الشرك يا مستغي بسلسة إن بارنا مدأت بكو شرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه هم سمهل ميتهن وهن سيرا إن بارنا بسلسة معي Så har jeg forladt ham, taraktahu wa shirkah, og hans partnerskab, eller dem han kalder. Og hermed kan man sige, at selve riya er inkluderet i det her shirk, må Allah beskytte os. Og det er derfor, i den der nævnt, at shirk, det er riya, og den blev kaldt shirk al-khafi. الشرك الخفي تنسكيول ترياء ورده فهم الله سيئ أنا أغنى الشركاء عن الشرك ياي أعي بغيد أهنية تل أتبقو رياء ستلتهد وده دم من كلا الشرك الخفي أتي اكتل أتأثير حديث نمبر 2 و أبو هريرة بغارد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه أدن فاست بسون سم الله بالاستغفاء إلى أولئك بدومدين رجل استشهد فأتي به إن من تدود إكري شهيد أصاها من كم مهم فعرفه نعمته فعرفها صلى الله عليه وسلم دوسا من شهيد صحن أنا كن قال فما عملت فيها بفهر أثر قال قاتلت فيك حتى استشهد سيهن يا بوي كري سيدوسا من شهيد سيه الله قال كذبت الله سيهت وين لعنة ولكنك قاتلت لأن يقال جري من دو أقوى إخري فدبلو نون أدوى مودي فقد قيل سبلي لسك مودي أمضى ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار سبلي هذا بيل أما تخاكهم سهم بلو كست سبلي تخاكهم من هنس أنسك ندعي سبلي هن كست إن ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن وإن من صمها لات ذن وهنا أنبست وهنا ليست القرآن فأتي به صلى كامل في الله فعرفه نعمه فعرفها الله بوني ونهن دوها أنبست دوها لات فلق القرآن توأن عالم قال فما عملت فيها بفهر هنلي لصل قال تعلمت العلم وعلمته يا هل علم يا هون بيستم وقرأت فيك القرآن يا هل ليس قرآن فرح قال كذبت سسيا الله توين لعنة ولكنك تعلمت ليقال عالم من دها هون بيست فالك سيبل سيء دواء إن لعت وقرأت القرآن ليقال قارئ قد وليس قرآن سفركسي الدعاء إن قارئ إن دقستي أفلقت فقد قيل أصب لي رسحت ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار Og så bliver han, så bliver malaika, så han bidt malaika om at trække ham på ansigtet, så han bliver kastet ind. وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ. Og en mand, hvor Allah har åbnet alt, hvad han har af givende ting til ham. وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ. Og har givet ham af forskellige slags af penge. فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهَا نِعْمَةَ فأتي به فعرفه نعمة فعرفه نعمه فعرفها. Så han kom, så har Allah påmind ham om hvad han har gjort. قال فما عملت فيها. Hvordan har du handlet med det jeg har givet dig? قال ما تركت في سبيل قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه لك. Hver gang jeg har fundet af, at der skulle give nogle penge, der hvor du kan lide det, så har jeg bare betalt. قَالَ كَذَبْتْ. Så siger Allah, du er en løgner. وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَّالٍ. Men du har betalt, så der blev sagt, at du er gavmild. فَقَدْ قِيلْ. Og det bliver der sagt. ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ. Og så blev han trukket, så han blev kastet ind. Hermed kan man sige, at alt det her er ria. Hvad menneskerne ønsker, og de ønsker ofte, at folk de vil sige, må Allah beskytte os fra ria. Og der skal ikke særlig meget til før, at hvert menneske falder i ria, på grund af deres ego eller stolthed. Hadith nummer 3. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن ناسا قالوا له إنا ندخل على سلاطيننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم. ابن عمر تنم folk der spørger ham, vi siger til vores leder noget andet end det vi plejer at sige når vi er udenfor om dem. قال ابن عمر رضي الله عنهما. Ibn Umar giver min rådgivning. Kunna na'uddu hadha nifaqan ala ahdi Rasulillah. Det I gør, det betragter vi som hykleri i Muhammeds tid sallallahu alaihi wasallam. At sige ikke sandheden er ligesom at lyve. Og salatin lederne, de der havde ødelagt den, på grund af hvad de har af munafiqin omkring dem. حديث نمبر 4. وعن جندب بن عبد الله بن سفيان رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع الله به ومن رأى الله به. محمد صلى الله عليه وسلم سيه من سمع الله به. Dem som vil gerne have at folk skal høre om ham, så vil Allah lade dem blive hørt. وَمَنْ رَاءَ اللَّهُ بِهِ. Og ham, som vil gerne vise sig, så vil Allah subhanahu wa ta'ala vise ham. Men hvornår og hvorhen Allah subhanahu wa ta'ala vil lave fadiha til ham yawm al-qiyamah. Vil ødelægge ham ved dommedagen og vise ham overfor alt, at ham der person, han er en falsk person. Og dem, som vil vise, at han er en god mand, så vil Allah subhanahu wa ta'ala afsløre ham. Afsløre ham på den måde, så befolkningen kunne se det, enten her i den her liv, eller i den næste. Må Allah beskytte os. Hadith nummer 5, og den sidste i den kapitel. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل ولا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. من تعلم علما هم صم لاه نود أذن مما يبتغى به وجه الله صم هم بجانها كن فو الله سكول لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا. Hans holdning er, at han lærer det kun for at opnå dunya, ikke akhira. Så siger Muhammad, så vil han ikke finde duften af jannah ved dommedagen. Må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os, ja Rabbi ya Karim. Vi har nået til kapitel nummer 289. De tager vi bi'idhnillahi ta'ala næste gang. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Er der nogle spørgsmål, så tager vi det. Jazakumullahu khair.